Wykuwał się charakter, 80 kilo wagi. Głupota aspirowała do szlachetnej odwagi. Kreatyna, monohydrat, no i ryż z kurczakiem. 115 na skosie, więcej kółek nie miałem. Z podstawówki mała sala, z materacy była maca. I nikt nie miał, żadna strata. Instruktaż na CD, szkoleniówki od jiu-jitsu. Ale dębiecka kulanka. Kiedyś jakiś typ strugał debila. Ja grałem w bilard, to była chwila, gdy dziurę w ścianie przy jego głowie wybiła bila. Wtedy się śmiałem jak każdy pijak. 5 centymetrów dalej i sytuacja już nie byłaby miła. Mogła mu czaszka pęknąć, dwóch zdechnąć, ja za to pęknąć nie po drodze miałem wtedy z jakąkolwiek refleksją. Mówiliśmy wtedy, że opatrzność nas sprzyja. Bóg z nami, chuj z nimi, leciałem na każdy wiraż. Każde podwórko jest jak boisko. Trzeba kiedyś z niego zejść, by nie robić za pośmiewisko. Pożegna się w przyjaźni i dalej w drogę ruszyć. A młody PNL zostanie sobą w duszy. Każde podwórko jest jak boisko. Trzeba kiedyś z niego zejść, by nie robić za pośmiewisko. Pożegna się w przyjaźni i dalej w drogę ruszyć. A młody PNL zostanie sobą w duszy. Gdy oglądam stare zdjęcia, no to wyglądam tam jak żół. Po wodzie szybkie w ludzie, głupi i odporny na ból. O czwartej na zachodnim, golonka wjeżdża na stół. Przy moim stoliku przybił gwoździa jakiś gościu. Włosy miał jak owca, co siaga afro, lecz po polsku. Fajnie wyglądały, podpalałem je po trochu. Gdy się budził, to uprzejmie z nim konwersowałem. Coś bełkotał i zasypiał, ja znowu podpalałem. Pojedliśmy dobrze i ruszyliśmy dalej. Cześć na chatę, ja na miasto w mroch i poza skalę. Koło 11 lądowałem w ulubionej knajpie. Poprzytomny ziomek miał ogarnąć przed otwarciem. Nie dał rady, padł za barem, obsłużyłem się, ruszyłem dalej. W ręce z browarem, spacer do domu w takim stanie. W samo południe, środkiem jest nie z flaszką. Byłem niemal pewien, że idąc ludzie mi klaszą. Każde podwórko jest jak boisko. Trzeba kiedyś z niego zejść, by nie robić za pośmiewisko. Pożegna się w przyjaźni i dalej w drogę ruszyć. A młody PNL zostanie sobą w duszy. Każde podwórko jest jak boisko. Trzeba kiedyś z niego zejść, by nie robić za pośmiewisko. Pożegna się w przyjaźni i dalej w drogę ruszyć. A młody PNL zostanie sobą w duszy. Takie historie zapisane, grube pliki. Za drzwiami na klucz, na zapleczu psychiki. Czasem je wypuszczam, bo to prosty tutorial. Sporo praktyki, hej, żadna tam teoria. Żadna to przechwałka, ale także żadna hańba. Zryta bańka mało lata, taka po prostu jest prawda. I żadna to brawura, ani ułańska fantazja. Jak w porę nie ogarniesz, to trafisz tam do bagna. Tam gdzie dla wielu czas zatrzymał się na zawsze. Niby sztywno się trzymają, a życia połamane. Kiedyś urki, dzisiaj cienie. Minęli się z przeznaczeniem, zamrożeni w pół kroku do mety, żyjąc tym, kim byli na bloku to kiedyś. U mnie etap jest zamknięty, dawno już ruszyłem w drogę. Jeden most za daleko i powiem tobie z Bogiem. Póki czas, pakuj mandżur, tego za ciebie nie zrobię. Każde podwórko jest jak boisko. Trzeba kiedyś z niego zejść, by nie robić za pośmiewisko. Pożegna się w przyjaźni i dalej w drogę ruszyć. A młody PNL zostanie sobą w duszy. Każde podwórko jest jak boisko. Trzeba kiedyś z niego zejść, by nie robić za pośmiewisko. Pożegna się w przyjaźni i dalej w drogę ruszyć. A młody PNL zostanie sobą w duszy.